شب بخیر کوچولو، امشب برای بچه ها تقتقی تنها رو بگم. ممکنه عزیزای دل من جوجه تقتقی ندیده باشن. برنامه‌مون شروع شده. به نام خدای مهربون، خدای خورشید و ماه و ستاره ها، خدایی که شما رو خیلی دوست داره. سلام عزیزای دلم، شبتون بخیر. دلم براتون تنگ شده بود. بله خیلی زیاد دلم میخواد که هر لحظه پیشتون باشم. انشالله که سلامت باشین. بچه ها جوجه تیغی دیدین؟ بعضی ها ممکنه دیدین، بعضی ها ممکنه ندیدین. حالا گوش بدین یه قصه در مورد جوجه تیغی. اسمشم ابتدا گفتم، تیغ تیغی تنها. یکی بود یکی نبود. توی یه مزرعه بزرگ حیوانات زیادی زندگی می کردن. هر روز خرگوشک و جوجه طلایی و پیشی کوچولو و ملوس با موش موشک با همدیگه بازی می کردن. اما تقتقی همیشه تنها بود. اونا باهاش بازی نمی کردن. آخه تقتقی بچه یه عالمه تیغ تیز داشت که اونا می ترسیدن. اگه تقتقی هم می رفت پیششون تا باهاشون بازی کنه، اونا حاضر نبودن. بله می گفتن تیغاش یه وقت میره توی تنمون. همم بهش می گفتن وای تقتقی به ما نزدیک نشو، برو اون دور دورا، تیغات میره تو بدن ما. تقتقی هم طفلکی خیلی ناراحت می شد، قصه می خورد، دلش می خواست دوستش داشته باشن، اما اونا تو جمع خودشون اونو راه نمی دادن. یه روز موش کوچولو اومد پیش تقتقی و گفت تقتقی من از تیغهای تو نمی ترسم، به نظر من این تیغهای تو خیلی هم خوشگلن، تو رو خیلی قشنگ کردن. تقتقی یه نگاه به تیغاش کرد و گفت راست میگی؟ پس چرا بچه ها منو دوست ندارن؟ منو تو بازیشون راه نمیدن. مشموشی گفت بچه ها تو رو دوست دارن، فقط از نوک تیز تیغهای تو میترسن که یه وقت ممکنه بره توی تنشون و دردشون بگیره. تقتقی با ناراحتی گفت خب من چی کار کنم که اونا نترسن از تیغای من؟ موش کوچولو که دوست داشت به تقتقی کمک کنه گفت صبر کن، من یه فکری دارم. من میرم پیش مامان موشی، بهش میگم یه پیراهن برای تو بدوزه که روی تیغای تو رو بپوشونه تا دیگه تیغای تو اصلا پیدا نباش. تقتقی خیلی خوشحال شد. وای اگه اون پیراهن رو تنش میکرد دیگه میتونست با دوستاش بازی کنه. چند روز بعد موش کوچولو پیراهن مخصوصی رو که مادر برای تقتقی دوخته بود آورد و کمکش کرد تا اون پیراهن رو بپوشه. تقتقی پوشید و رفت پیش دوستاش. اونا تا تقتقی رو دیدن گفتن نزدیک ما نیا، ما از تیغهای تیز تو میترسیم. تقتقی گفت کدوم تیغ؟ من که تیغ ندارم. حیوانا شروع کردن به خندیدن. تقتقی فهمید که تیغهاش پیراهن رو هم سوراخ کرده و بله تیغا اومدن بیرون. تقتقی که حسابی ناراحت شده بود با گریه برگشت پیش موش کوچولو. موش کوچولو گفت نگران نباش دوست من،